causa, não estava independente daquele governo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. اور میں نے اے موسیٰ آپ کو منتخب کیا ہے پیغمبری کے لیے, آپ سنیں اس وحی کو جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے. وہ یہ وحی کہ میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, بس آپ میری ہی عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو میرے یاد کے لیے. بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں آگ لینے گئے, اور وہ آگ تو نہیں تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس درخت کے اوپر ڈالی ہے. اور اس درخت سے پہلے تو یہ آگ لینے کی کوشش کرتے رہے, قریب جائیں تو وہ دور جائے, جب یہ دور ہوں تو وہ پیچھے آئے. یہ پریشان حیران ہو کے واپس آنے لگے تو اس درخت میں سے آواز آئی. بس اس درخت میں سے آواز بھی ایک ایسی آواز تھی کہ جو گویا کہ ایک ہمگیر آواز تھی, یہ یوں سمجھے کہ درخت میں سے آ رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں نا, وہ جہت سے پاک ہے, کیونکہ اللہ خود جہت سے پاک ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے. جہت اس ذات کی ہوتی, اس چیز کی ہوتی ہے نا کہ جو ایک جگہ ہو اور ایک جگہ نہ ہو, تو پھر اس کا تعارف یوں کرایا جاتا ہے کہ اس کے دائیں جانب اور اس کے بائیں جانب. جیسے اب ہم ہیں تو ہمارا ایک دائیں جانب ہے, ایک بائیں جانب ہے, کوئی اور جگہ علاقہ ہے اس کے, کوئی شمال کوئی جنوب ہے, تو اللہ پاک جہت سے پاک ہے. تو اب یہ جو آواز ایک یوں محسوس کی گئی کہ اس درخت میں سے تھی, وہ آواز تو پوری اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور اس نظام کو سمجھنے کے لیے انسان نیکی کے کاموں میں جب آگے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے, تو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے پھر بھی, اور کوئی چیز سمجھ میں پھر بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو پیغمبر بنائے ان کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اور پھر تھوڑے سی پہلے وہ نہ سمجھ سکے, تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ فرشتہ ہی ہے یا اس طرح ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی, جبرائیل آئے دبوچا پڑھنے پڑھانے کی بات, پھر اس کے بعد ان کو بتایا اقرا بسم ربک الذی خلق, اور پھر بتایا کہ آپ کو اللہ نے اپنا آخری نبی اور پیغمبر بنایا. وہ بھی ایک امتحان کی بات ہے, لیکن انبیاء میں وہ جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس میں ایسی صلاحیت پہلے پیدا کر دی جاتی ہے کہ جب اس کو ایسی بات کی جائے تو اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت اور کیفیت کتنی ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دینا چاہی, تو نبوت کے عطا کرنے کے لیے درمیان میں فرشتے کے واسطے کو بھی نہیں رکھا, بس یہ آگ لینے کے لیے چلے گئے. وہ آگ تو نہیں تھی, وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی, اور اس میں یہ اپنے اس لحاظ سے سمجھ رہے تھے, وہ بات ایسی نہیں تھی. اندازہ انہیں ہو گیا تھا کہ کوئی خاص مسئلہ ہے کہ جب اتنے شعلے والی آگ ہے تو درخت سوکھ نہیں رہا, جل نہیں رہا, گر نہیں رہی ٹانیاں, وہ اور زیادہ ہرا بھرا ہو رہا ہے. کچھ اندازہ انہیں ہو رہا تھا کہ کوئی مسئلہ خاص ہے. ہر بندے کی دوستو ذہانت ہوتی ہے, اور اس ذہانت سے وہ دوسرے بندے کے دیکھنے سے بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. ابو لولو مجوسی نے شکایت لگائی اپنے آقا مغیرہ بن شعبہ کی کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور میں ہر چکی کا ٹیکس ایک درہم دیتا ہوں, یہ زیادہ لیتا ہے, تو اسے آپ سمجھائیں. حضرت عمر فاروق نے کہا سمجھا دیں گے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بھی آپ چکی بناؤ, سنیں آپ وہ چکی اچھی بناتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں نا پرانے زمانے میں عورتیں جو ہے چکی یوں پیستی ہوتی تھیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت اچھی چکی بنا کے دوں گا, پورے علاقے میں اس چکی کی شہرت ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے. لوگوں نے کہا نہیں حضرت, وہ آپ بادشاہ ہیں, امیر المومنین ہیں, آپ کو ذرا اچھی چکی بنا کے دے گا. بس دوستو, اب ہماری صحتیں بھی خراب اس لیے ہیں اور سارا نظام اسپتال بھرے ہوئے ہیں بیماریوں سے کہ ایک قدرتی چیزوں سے ہم دور ہیں. اطباء نے لکھا ہے کہ عورتوں کی بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا کا سبب وہ ہاتھ والی چکی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے مال غنیمت اور فتوحات کے بعد حاضر خدمت ہوئی, عرض کیا ابا جی میرے ہاتھ چکی پیس پیس کے خراب ہو گئے, ان پر وہ گٹھے پڑ گئی ہیں اور مشکیزہ بھر کے لاتی ہوں فلانے کنویں سے پانی کا تو میرے کندھے کے اوپر اس کے داغ لگ گئے ہیں. گھر میں صفائی ستھرائی اور کام کاج بھی ہوتا ہے تو سب کو آپ نے ایک ایک نگرانی دی ہے, خادمہ دی ہے, تو مجھے بھی کوئی ایک نگرانی دے دیں کہ میری یہ پوزیشن ہے اور یہ کس ہستی کی بیٹی ہے, آپ یہ اندازہ لگائیں. آپ نے فرمایا چلو دے دیں گے. شام کو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیٹی میں آپ کو اگر خادمہ سے اچھی چیز دے دوں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ کہا بجی اچھی چیز دے دیں. کہا اچھی چیز یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کریں تو یہ اس خادمہ سے کہیں زیادہ آپ کو اجر ملے گا. خادمہ سے کیا فائدہ ہے؟ اپنی بیٹی کو چکی نہیں دی, خادمہ نہیں دی, اور لوگوں کو خادمہ دی, تو اتنی بڑی ہستی کی بیٹی بھی چکی پیستی ہے. یہ چکی صحت کے لیے مفید چیز ہے اور اس وقت رواج تھا, اور بہت سارے اطباء نے اس کے فوائد لکھے ہیں جو خواتین کے ورزش کا جو نظام ہے اس کا تعلق ہی اوپر والے کندھوں کے ساتھ متعلق ہے. بہرحال یہ بات الگ ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ شخص مجھے دھمکی دے رہا ہے. یہ جو بندہ نمازی ہوتا ہے نا, نیک ہوتا ہے, اس کا پھر دماغ بھی تیز ہوتا ہے, اس کا حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے, اس کی بصارت و بصیرت دونوں کمال والی ہوتی ہیں. ذہانت کی چیز الگ ہے, پھر جو تقوی کا اوپر اس کے نور چڑھتا ہے تو اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ تعالی. مشہور بات ہے, آگے آئے گی انشاءاللہ 20ویں پارے میں, جب ملکہ بلقیس کا تخت لایا گیا اور پھر آپ نے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نکرو لہا عرشہا, اس کے تخت کو گڈ مڈ کر دو, وہ کرسی اٹھا کے ادھر رکھ دو, قالین تبدیل کر دو, وہ ہیرے اتار دو, یوں کر دو. وہ آ رہی ہے, دیکھتے ہیں اس کو, چیک کرتے ہیں, وہ اپنا عرش پہچانتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ احاکذا عرش, آپ کا عرش بھی جو تھا اسی طرح کا تھا. وہ کہنے لگی قالت کانہ ہوا, یہی ہے وہ, حالانکہ اس میں تو تغیر تبدل کر دیا تھا, اس کے ذہن کا امتحان لیا. پھر سلیمان علیہ السلام سامنے محل میں بیٹھ گئے, راستے میں فرش دلوا لیا شیشے کا اور اس کو کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو جا کے ملو. تو جب وہ آنے لگی تو اس نے وہ پانی سمجھا, فکشفت عن ساقیہ فلما رأته حسبته لجۃ وکشفت عن ساقیہ. اس نے سمجھا کہ یہ گہرا پانی ہے, میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے, اور کپڑے تھوڑے سمیٹ کر اس پانی سے گزرنا چاہ رہی ہے کہ بتایا گیا کہ یہ سرح ممرد من قواریر, یہ پانی نہیں ہے, یہ شیشے کا بنایا گیا فرش ہے جس کو تو پانی سمجھ رہی ہے. اچھا, وہ سمجھ گئی کہ یہ شیشہ ہے, پانی نہیں ہے. تو فوراً اصل بات سمجھ گئی ہے اس کی ذہانت کی بات آپ کو نقل کر رہا ہوں. کہتی ہے ظلم تو نفسی اسلم تو مع سلیمان للہ رب العالمین, میں کم ذہن ہوں, میری کم ذہنی کی بات ہی یہ تھی کہ میں سورج کو اپنا خدا سمجھی تھی, میری کم ذہنی ہی کی بات تھی کہ میں شیشے کو پانی سمجھی ہوں, لہذا سلیمان کا رب برحق ہے اور میں اس کے رب پر ایمان کا اعلان کرتی ہوں. ابھی ملاقات نہیں ہوئی, اس سے وہ سمجھ گئی کہ مجھے کیا کرنا. موسیٰ علیہ السلام ذہین آدمی ہیں, ظاہر پیغمبر ہے, پیغمبر سب سے اونچے مقام پہ ہوتا ہے ظاہری لحاظ سے, قوا سے, اعصاب سے, دماغ سے, سمجھ سے. جب وہ ہر طرف سے وہ آگ جلا رہی ہے درخت کو اور درخت جل نہیں پا رہا, ٹہنیاں اور ہری بھری ہو رہی, یہ سمجھ تو گئے کہ کوئی بات ایسی ہے, حیران ہو گئے, چل پڑے. کہ پھر ایک ہم گیر آواز آئی جو تمام جہت سے کہ انی انا ربک فخلان علی, میں آپ کا رب ہوں, آپ جوتیاں اتار دیں, یہ وادی مقدس ہے اور میں آپ کو وحی کرنا چاہ رہا ہوں, اس وحی کو آپ سنیں, آپ میری ہی عبادت کریں. واقم الصلاۃ لذکری, یہ جو وحی کی گئی ہے یہ اس سے بڑا امتحان تھا جو امتحان کے فرشتے کو بھیج کر ایک بندے کے اوپر ہوتا ہے. فرشتہ تو پھر بھی تعارف کرا سکتا ہے, کچھ اس کی خوشبو آ جاتی ہے خاص طرح کی, کوئی اس طرح. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے, تو چند دن جب تاخیر ہو جاتی تھی تو آپ پریشان ہو جاتے تھے, جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا, کیونکہ فرشتے کے آنے کی وجہ سے جو خاص ایک نورانی کیفیت حاصل ہوتی ہے یا خاص ایک ظاہری خوشبو آتی ہے, وہ دل چاہتا ہوتا ہے کہ وہ بار بار آئے اور وہ جلدی آئے اور اس طریقے سے آئے. چنانچہ وہ چند دن وہی نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمنا کا اظہار کرتے تھے کہ جبرائیل نہیں آئے, جبرائیل نہیں آئے, جبرائیل نہیں آئے, کہ وہ خاص خوشبو, وہ خاص نورانیت کی وہ احتجاج محسوس ہوتی تھی, ضرورت محسوس تھی کہ وہ آنا چاہیے. وہ بھی امتحان ہے, ایک بندہ آ کے یہ کہے کہ میں فرشتہ ہوں اور میں آپ کو پیغمبر بنانے آئے ہوں, کیسے اگلا بندہ مانے گا, ایک بہت بڑا امتحان ہے. لیکن جب آواز آنے لگ جائے بھائی جی کہ میں آپ کا رب ہوں اور نظر کچھ نہیں آ رہا اور میری آپ بات کو سنیں, میں وہی کر رہا ہوں, میں معبود ہوں, میری عبادت کریں, یہ بہت بڑا امتحان. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام رک گئے, کھڑے ہو گئے, اللہ نے کہا میری ہی عبادت کریں, واقم الصلاۃ لذکری, اور مجھے یاد کرنے کے لیے سب سے پہلا وظیفہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے, نماز کی پابندی کی جائے. نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, پڑھنا جو ہوتا ہے وہ الفاظ سے حروف کی ادائیگی, الفاظ جو ہیں وہ حروف جو ہیں ان کی زبان سے ادائیگی کا نام پڑھنا ہوتا ہے, اور ایک چیز جو کہ وہ اس کو قائم کرنا ہے, وہ قائم کا جو لفظ ہے وہ تمام شعبوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ اس میں خشوع خضوع بھی ہو اور دیگر شرائط بھی اس کے اوپر پورے ہوں, ہر روز ادا کی جا رہی ہو اور پاکی وغیرہ ان تمام چیزوں کا خیال کیا جائے, تو تب وہ نماز قائم ہے. بعض رات نے یہ لکھا ہے کہ خشوع خضوع ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے, ایک چھپی ہوئی چیز ہے خشوع خضوع. اس چھپی ہوئی چیز خشوع خضوع کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری آداب پورے کیے جائیں تو پھر خشوع خضوع حاصل ہو جائے گی. مثلا وضو اگر کسی کا صحیح نہ ہو تو خشوع خضوع اپنی بھی خراب ہوگی اور دوسروں کی بھی خراب ہوگی, حتیٰ کہ امام کے اوپر بھی اثر آئے گا اگر کسی کا وضو صحیح نہ ہو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, نماز میں بھول ہو گئی, لقمہ دیا کسی نے, نماز پوری ہو گئی, نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کا وضو صحیح نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھے بھول ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ دوسرے بندے کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو اس کی تو نماز اپنی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کی بے رونقی کا اثر دوسرے نمازیوں پر اور حتیٰ کے امام کے اوپر ہوتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا غرم محجلین, پوچھا حضرت غرم محجلین کون ہے, یعنی چہرے چمکنے والے ہوں گے, ان لوگوں کے چہرے آخرت میں خوب چمکیں گے کہ جو مشکل ہونے کے باوجود وضو تسلی سے کرتے ہیں, اور ٹھنڈا پانی ہو یا ان کا کوئی اور بھی پریشانی ہو لیکن وضو وہ تسلی سے کرتے ہیں باوجود پانی ٹھنڈا ہونے کے, تو ایسے بندوں کے نماز میں خشوع خضوع بھی ہوگا تو تبھی تو ان کے چہرے آخرت میں چمکیں گے. تو اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کریں, قائم کا مطلب ہے ظاہری آداب کا پورا خیال رکھیں. دوستو ایک ہے پاکی, شریعت نے پاکی کی بات کی نا کہ نجس کوئی نہ جسم کے اوپر لگا ہوا ہو, نہ کپڑے پر, نہ جس جگہ میں کھڑے ہوئے ہیں وغیرہ. لیکن نماز کی کیا بات کہی, خضوع زینتکم عند کل مسجد, خضوع زینتکم عند کل مسجد, تم نماز کی ادائیگی کے لیے خوبصورت بن کے آؤ. خوبصورتی جو ہے وہ پاکی سے اونچا مقام ہے. ایک شخص ہے نا جی, اس کے کپڑے میلے ہیں اور سردیوں میں تو خصوصاً, دیکھو ہمارا ادھر ایک دوست ہوتا تھا, اس کو میں کہتا ہوں بو آ رہی ہے, وہ نہایا دھویا کرو, کپڑے بدلاؤ, تو وہ کپڑے نہیں بدلاتا تھا, اوپر ایک اور دھویا ہوا کپڑا سوٹ اوپر اور پہن کے آ جاتا ہے کہ مولوی صاحب ڈانٹے گا کہ اس طرح کی بات ہے. تو بھاجی یہ ڈانٹ نہیں ہے, اسی طریقے سے تو تنبیہ ہوتی ہے. میرے پاس دفتر میں کوئی بندے آتے ہیں, جب ان سے بو آتی ہے میں ان کو اسی وقت بتا دیتا ہوں, بھائی دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو عیب سے باخبر کرے. نمازی آدمی سے کیوں بو آئے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خضوع زینتکم عند کل مسجد, نماز کے لیے قرآن نے کہا یہ کپڑے پاک ہیں لیکن مٹی لگی ہوئی ہے, میلے ہیں اور کالروں کے اوپر لکیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں میل کی لوگوں کی, ہاں جی, تو نماز پڑھ رہے ہیں کہ کپڑے پاک تو ہیں نا جی. دیکھو دوستو پاکی نماز کے لیے صرف کافی نہیں, وہ شرط ہے, اس سے نماز ذمہ سے ساقط ہو جائے گی. نماز کے اوپر جو انعامات ہیں, جو اس کے مرتبے ہیں, وہ نہیں نصیب ہوں گے. نماز کے لیے خضوع زینتکم, عمدہ لباس پہننا, صاف ستھرا پہننا, قیمتی پہننا, اور کاش کے میرے غریب مقتدیوں کو ٹوپی خریدنے کی بھی اللہ پیسے عطا کر دے کہ وہ ٹوپی خرید لیں, سنت کے مطابق لباس پہن لیں. اور میں تو یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس گنجائش نہیں ہے ٹوپیوں کی تو آپ کو میں کوئی ڈانٹتا ہوں, آپ دفتر میں ہیں, میں آپ کے لیے ٹوپی کا انتظام کرتا ہوں. مسجد میں جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں دوستو, وہ ٹوپیاں اتنی قیمتی نہیں ہوتی, اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. نماز کے لیے حاضری قرآن کی آیت ہے, خضوع زینتکم عند کل مسجد. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.